سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. سورة قلم أهم مقصد إثبات نبوة جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دنیا کے پیغمبر رشتین پیغمبرو پخیستہ و اخلاق و باندیغا فائز دنیا کی کم خلق چی دا قرآن نا دا پیغمبر دا نبوت نا انکار کو دا غید پارا ناکار صفتنا او دا سوکو اول درجہ کی دمکی مشرکان چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغی تراغے او دا اللہ حق پیغمبر او دا اللہ حق کتاب پا اغی باندے نازل شو نو دا اغا خلقو چی دی ترو سا پوری ام دا دی پیغمبر صفتو نکولو دا اغا ستائن بے کولی مکہ کی بدور اغی دا چا صفت نکو سورے چی دا پیغمبر کو د تب رشتینی وی د تب امانت دار وی کچکل اغت اللہ نبوت ورک او قرآن پاغ باندھ نازل شو اغ دعوت شروع کو دا اللہ توحید تا او دا اللہ کتاب تیرا بلل شروع کرو نم دا مکی والا خلق و پدی خلبانی چپرون داغ صفتو نہ کولو ننی بد شروع کرو پرون داغ پبارہ کی خخیالو او نن غلط فتوی شروع کرد کلوت شاعر وی او کلوت ساحر وی کلوت کاهن وی او چه صفتو دا غی خوخی گینو اغا فتوا و الزام پا پیغمبر بانی غی لگی دا دا قرآن سر دشمنی او دا دا پیغمبر سر دشمنی لگ وقت که غی بدل شو ابلیسم خپل محنت کئی پا خلقو بانده نو بس دا غی قسم قسم وسوسی اچھی پدی وسوسو کی دا مشرکین و حال کمکی والے و کنور آغا دا تیاری دا ظلم او دا ستم کر دیتا اللہ چی چال انصاف ورکو دا چا پا تقدیر کی دا خیست ایمانو حقی دا دقی تیارون اللہ راویستو او رناتے کینولو عقیدہ خیستہ شو، عمل خیستہ شو، جون خیستہ شو، یک دم دا غیب حالاتو دا سی یو خیستہ دا رحمت بارانو شو کہ غیم پا دی بانی نپوی دا یا خود دا غیب پا ذلونو کی گندگی وا او یا دا غیب بدن نا و دا ذلون نا گندگی وا تا و صفائی رالا طہارت راغی نظافت راغی او دا سے نظافت چی دا پہ انسان کے بغیر دا ایمان نا بل یوشے نشی راوستے چی ایمان نی نجاست تے پلیتی دا گندگی دا اگر که یو انسان دے او دا یو انسان نا پیدا دی خو فرق بکی دا صفت راولی نو صفت یو دا کفر دے ول ایمان دے نو اللہ چی چال ایمان ورکو نو دا دمر خیستا شے دے چی پا دا کی حسن پیدا کو دد پا عمل کی حسن پیدا کو دد پا ٹول ماحول کی حسن پیدا کو نو یا خبردن بدبوی تلا و یا داغن خوشبو روانشوا دا مکی والا خلق چیغی دا پیغمبر سره دشمنی شروع کړ، او دا قرآن سره دشمنی شروع کړ، او پیغمبر ته به منتونه کولو، مال او دولت او چندی او راجمه بشو مشورې به وکړي، ته څه غواړي؟ دنیا غواړي چې مونږ ټول تاله دنیا درکو، او هغه یو به پکې وتوي بس چې ته څه غواړي نو هغه تاله زه درکو، د نورو ته ډو حاجت نشته، ستا ټول حاجتونه به زه پوره کړم. الله پیغمبر ته وایي بس نه چې دې ته مایل شي، لکه د هغې کار دا دی چې تا ځان ته مایله کوي، تا دنیا ته مایله کوي، تا دروغو ته مایله کوي، تا منافقت ته مایله کوي، تا کفر ته مایله کوي. د مشرکینو چې کوم کارونو و تر اوسه پورې هغې کول او تا به ورته کاته، پیغمبر نه وکړي، د پیغمبر به بدې شو، نو تا اوس هغې ته مایله کوي، د هغې دپاره دې چل ول کوي، تا ته دروغ وایي، ستا دپاره قسمه قسم مشورې کوي، یو بل سره جرګې کوي په کورونو کې چې دا به څنګه مونږ ځان ته راړو. الله د مخکې نه پیغمبر پوه کړ. نو دا اوصاف قبیحه او دا لس ذکر کوي ناکار صفتونه د دې بدماش چې دا د پیغمبر هم دشمن دی او د الله د کتاب هم دشمن دی. فلا تطع المکذبین، پیغمبر تابعداری مه کوه د دروغجنونکو. مکذب چاته وی؟ دروغجنونکي. د څوک دروغجنولو؟ پیغمبر ته دروغجن وی، د الله د کلام ته دروغجن وی، د قیامت حق خبره واغې ته دروغ وی. المکذب، نو دا یوازې پیغمبر نه، ټول انبیا په حقیقت کې د دروغجن کړو، کدا د مکی یو مشرکو او کدا زر کسانو، ځکه جمع راوړې ده فلا تطع المکذبین د یو بنه منی. اگر چې مفسرین وی دا آیاتونه د ولید په باره کې دي، مشهور سړی او په مکه کې په سردارانو کې او ډېر مالدار و، خو مراد د دینه یو نه دی. مکذبین، ابو جهل هم مکذب و، نظر ابن حارث هم مکذب و، ابی ابن خلف هم مکذب و، عاص ابن وائل هم مکذب و، دا سوره چې و دا ټول په مکذبینو کې، لهذا نه به د یو منی او نه به د ټولو منی. دا ولې؟ ودو دی دوست گنی، لو تو دهنو کچری تو کفرو کی، فیو دهنو نا نو دیبام کفرو کی، ودو لو تکفرو فیکفرو نا، دی دا غواری چی تو والا رسخت ور کی، نو دیبا دلم رسخت تر کی، ودو لو تو دهنو فیو دهنو نا، دی دوست گنی دے سر محبت تے چی تو نرمیو کی نو دیبام نرمیو کی، لو تو دہنو اے تلینو لہم فیلینون لکا، تبی مونگ سر لگا نرمیو کا نو مونگا بم تا سر نرمیو. مداحنت ستا ہوئی بزرکی یو خبر دا بخلی بانی تبل سوئے، نو دی سوئی ودو لو تدهنوا فيدهنون، دي وجنا مفسرين معنا كي ودو لو تنافقوا فينافقون، دي دا دوست گني چه تو سر منافقت شروع کی، چل ول و سر شروع کی، نو دي ور سرم چل ول شروع کی، او دا سي ووم دي مشر بي وتوي دي کشرانو بو سر پدي بان اتفاق کو چه او تو تدا سي وایا، نو هغه برنامه پیغمبر ته بي وي يره كه يو کال تو زمونگا را دی خدایانو عبادتو کی، نیو کال با مونگا ستا دا خدای عبادتو کو، نو دی خوبا دا دوارو عبادت کو. خدا را دی دا با ایمانه اغا خبرو دی مکه که چی پاتی که دا بیت الله خدا پا خوانو او دا اهل حرم گنلی شو، نو دی برا بیت الله نتواب کل نتواب سر دا زیارتونو ننو چی پاقی که حبول بابا پروتو، نا دا اللہ دا کور نبم دی تواب کو، دا اللہ نبم دی سوال کو، او دا غیر اللہ نہ بے وسرم سوال کو، اللہ دا پارم دی اختیارات ثابت ال جدا ہر ساغ کئی، خدا بیوی دی لوم اللہ اختیار ور کڑے دی، ودو لو تدہنو فیدہنون، نو پیغمبر تا بیم دا غسی بی چی تمو سرسن اس گزارا کو، لگا نرمی کو نو منگا بر سرم نرمی کو، کل کل زمونگا پرسم و رواج کی کینو منگا بر سرم کینو، کل زمونگ دا آلیہ و عبادت کو نو منگا بمستاد الہ عبادت کو، اغیزان تا مائلہ کو، ودو لو تدہنو اے لو ترکنو الی آلہتہم، اگی دا دوست گنی کچری تو نرمیو کی تم مائل شد دی خدایانو تا دا غی عبادت تنفیو دہنون، دا مختلف معنی مفسرین کی دا غی مقصد یو جوڑی گی. دا رنبے صفت تر دی مکذب، دا رنبے صفت تر دی بدماش، چی غب دا غواری چی تا رزان سر منافق کی، تا رزان سر نرم کی. ولا تطع کل حلاف مہین، او تابداری مکوا دا ہر یو قسم خور. حلاف مبالغه غیر اولا، او چی سا خبر کئی نو اللہ، چی سا خبر کئی اللہ میری قسم، دا اللہ پا ذات میری قسم. والذی نفسی، بس دا بلا خبر نشتا خو چی خبر دا خلینا رو باسی، او دا دا صد پارا چی دا دی مخاطب و دا دی اوریدون کی جدا ما سر سو خبری کئی چی دا پا ما بان یقین پیدا شی، چی گورا پا اللہ بان قسم خوری دا خو دیر خسره دی، بس چی خبر کئی نو دا اللہ نو مخلی. ولا تطیع کل حلاف، او قسم خو چرتا دا ضرورت تا پارا راغلی دی، استا یو مخاطب دی او دا غا پا یو خبره کی شک دی، نو تا قسم اخری دا دی دا پارا چی دی پا دی خبره بانی یقینو کی، او تم پا خپل قسم کی رشتی نی، یا دا چی تا صفا سوچا دروغ وی او استا غا اوریدون که مخاطب نمانی، نو تا و تا پا دروغو بانی قسم اخری. دا یو عبادت تا و دا بل گناه دی، قسم خو اللہ مخری او پا خپل مخلوقات بانی خری، کلا پا اسمان باندی، کلا پا زمکا باندی، کلا پا سورو باندی، کلا پا نور باندی، کلا پا ملیکو باندی، دا دسته دا پارا چی دا مخاطبو دا انسانو دے پوشی دا دلتا خبر کوزشی، چی گوار اللہ یو دے، اگر سر حصدار او شریک نشتا، اللہ یو مسئلہ ثابتی نو سر قسم خوری، نو خبر خو مضبوط شی پیغمبر بوم قسم خورو. او دا بے والذی نفسی بیدے، زما د پاغ ذات باندې قسم چې زما دا روح دا غف لاس کړي. لہذا منافقم قسم خوري، سوره منافقون اول نه شروع شوې ده، نو بدی باندې شروع شوې ده. الله پیغمبر ته وی دا منافقان چې ستا خال راشي نو دی به قسم خوري چې ته د الله پیغمبرې. او سوره توبه کې لري منافقین درش په تناکار صفاتونه ذکر شي، نو پاغې ناکار صفاتونه کې داوم چې و یحلفون لکم، قسمونه خوری تاسو ته تا. نو قسم ولی خوری تر دې لپاره چې دې مسلمان په یقین راشي منځ کې هغه دې دروغجنو. الله وی دده دا الله د نوم سوره بقره کې یو حکم تیر شوی دی، د تهذیب الاخلاق نرستو په تدبیر منزل کې دا الله تعظیم، چې دا الله د نوم تعظیم وکړه. ولا تطیع کل حل، ته دروغجنی او قسم خوری په دروغ باندې، په الله باندې قسم خوری، الله ستا په سر باندې قائم دی، الله ستا د حال خبر دی، ستا خبرې اوري. نو ګوره الله تا ته ګوري، الله دې ویني، او ته دا هغه نوم په دروغ باندې اخلي. ولا تطیع کل حلاف، نو بې ځای قسم نه پکاره او چې ودې که غرضي او په هغې کې حانث شو نو بیا به کفاره ورکړي. الله ځکه وي وحفظو ایمانکم، د خپلو قسمونو حفاظت وکړي. نو حفاظت یو دا دی چې هسې بې مطلبه او بې ځایه قسمونه مه خوره لکه د کابلیانو، او اگر چې الله په هغې باندې تا نه نیسي خو بعضې قسم به ته د زړه نه وکړي، نو ستا د هغه ګپ نه بریشا جوړ شي، په هغې به د الله بیا نیسي. او دا الله نوم ډال جوړی ره دې دپاره چې ما ته بل مخ نه را ګرځي، دوی به چې قسم یې وخوړ که نه د الله نوم یې واپس، او ګوره په الله به قسم وخوړ. او ډېر خلق د دغې خلقو باندې دوکه شي. نو الله وی دا حلاف دی، دی دویم ناکاره صفت دی چې خبره کوي نو قسم به خوري. او ماهین دے درم صفت دے، حقیر دے، سپک دے، ذلیل دے، رسوا دے، جب کم مجلس کی کینی نو دے سپک و سر سپک خبری بکی، بیزائی با گپ شپ لگی، دے خبرو وار بے نی، بس چتا و تا گور نتا تا پا خپل اغا سپک کاری دا کم خلق چی بیزائی گپ شپ و توقی و مسخری کی نستاس و تخیاری نغی سیزتی دروغ جن دے، منافق دے، قسم نخری بے زایا تا بزان تمائل کی مہین او سپک دن دسپک سر ناستی اس پک خبر کی حمازن عیب جو یا دے دخل کو عیبون لڑی حمازن مشا ام بن امین دا دوڑا دا یو بل سر نزدی نزدی را اوڑی دی دا حماز پا حقیقت کی غیبت کون کی دے بس کلب دا یو بد وی کله بد بل بد وی ځان بخوی ځان ډخوی نه او نه پخپل خده خود بل عیب لټی نو هغه پس شروع شوی داغه پس کینه جواب باندې سپریدی نه نو حمازن ویل لکل همزه رستو براشی په لندو صورتونو کې حماس هغه چا تموی چې په مجلس کې ناشته او داسې پستر غبل ته اشاره وکي ستا خلاف دا وکی دا خوی بس غلی هغه ته پستر کو کې اشاره کوي په غیبه نه بیا هغه دواړه پوش حماس نیا دا اشاره کوون کې او یا حماس دا اغتیاب دے پا حقیقت کے غیبت کا ان کے عیب جو یا چھے دا بل عیب لٹی نو بل تکو تا نسی خدا نگو ری چھے سلور خماتا را گردی مشایم بن امیمن او تلنک دے بن امیمن مشا ماشی تلنکی تاوی دا الفاظ ٹول دا سے روڑی چھے دا بل کار نشتا حلاف اغیم دا سے روڑو حمازن دا سے روڑو او مشایم دیر گردی دن کے دے او تن کے دے پلا رکو سو کی بن امیمن پچو غلے سرا اڈو بل کاری نشتا او یو پلا منڈا او بل پلا منڈا داگا خبر بتا لے روڑی استا خبر ابو چتا کنو اغلے بے اوسی استا عیب باغتا ہوئی او داگا عیبونا بتا تا ہوئی حماز مشائم بن امیم حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بی قبرینی پیو دو قبرونو بانے تیرے دو فقال وی فرمائل انہما لیعذبانی وی دا دوارا دیل عذاب ورکولیشی وما یعذبانی فی کبیر اما احدهما دی دوارو بانی عذاب دے او دا عذاب صدور الوی گنا بانی دین دی گرفتارو خو یو دا دین جوونو لا استطر من البولی دبا دا متیازو نزان نساتو دیو جن سنت طریقہ دار چتا او دس ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بم داس زی کی ناست چ غزای وزمکه پستوا نو چی پاغی زی کی به او دس ماته نو تتی به پیغمبر ته واپس نراتو داس زی به لټاو یو د بهر د پار لریتل چې سوک دی وینینا او بل داس زی ته ورتل چې پاغی کی تا ته واپس تتی نکیږي چې بولاړه ماتیا دی کی دبا جامع او یا بدن پاک پاتشی لا يستطر من البولي او باول لفظ سخاص نو عام دي دا ارساس کی دو پلیتین بدن ساتی جامع دی پلیت نشی او بدن دی پلیت نشی یو لدا عذاب ورکی دو ولی چه دو زان دو پلیتین نسات او دی بل بغیبت کو او پا دی چوغلے پس گردی دو اگر کار داو چغل خورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے مخ کی تیر شیو تو سانگی راواغستے و پا قبرونو بانی خاکے کری او دیو فرمائل چی دا سانگی بلاو چی شوی نی چی عذاب بردین او چی چی مشائم بن امیم حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا يدخل الجنة قطات او نمام روایتو یو د خالفاس پکې جدا جدا راغلی دي او د قطات او د نمام یو معنا ده پیغمبر وی جنت تبا قطات او د چغل خور سړی وی جنت ته نه دي لا يدخل الجنه نمام نر کافر سره خاص نه دی دا د هندو سره خاص نه دی دا د يهودي سره خاص نه دی دا پیغمبر کافر او مشرک نه دی راغی دا جهنم د تلو سبب او کفر دی اخو به ایمانی دا غزان له مسله ده دا خو په مسلمانانو کې داسې شته دی چې دا غی بل کار نشته خو چغلی کی او غیبت کی په دې پسې شوی دی پیغمبر وی دا چغل خور جنت ته نشي تللی یو ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وی الا اخبرکم بخیارکم وی تاسو خبرو منه په هغه چا باندې چې په تاسو کې ډیر غوره دی قالو بلا یا رسول الله هغې ورته وی یا رسول الله ولې نه مونږ خدا شوق ساتو چې ته مونږ خبر کې وی گورا پتاسو کے بہترو سوک دی اللذین ایدارو او ذکر اللہ اگر کسان چی کل اولی دیشی نو بندتا اللہ یاد شی چی او گوری و تکنا تاسو کنن پیجنے متقی و پریدگار انسان او منگزار انسان او پاک انسان چی خیدے برابری چی کل تا غوی نی نو بس داغه شکل ته چې تو غورن تا ته بلای شي تا ته پته ولګی دا سړی مونږ گزاره دی نیک عمل دی ډیر خسړی دی بس خبرې به شروع شي دا سو د تدی وخت الله یاد شي نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام الا اخبرکم بشراریکم ز تاسو ته نه خیمه غسړی چې هغه ډیر بدترین دی پتا سو کې ډیر ناکار خلق دی پتا سو کې اغي وی ولنا یا رسول الله وی المشاؤون بالنمیمه کم خلق چی چغل خاردی او چغلی کئی ویردین شریان او بدتر خلق نور نشتا خا مشائم بنمین دد سپت دا دے عیب جویا دے دبل عیب لٹی غیبت کئی او چغلی کئی من ناعل للخیر من کون کے دے دا خیر من ناعل للخیر من کون کے دے دا خیر دا خیر سشے دے لاندے واتا مفسر رکی من المال والایمانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام منع الا الخیر دنیا کے لوے خیر اگر ایمان دے او اسلام دے او پا عربو کی دا سیو چی اگر خپل بچی یمنعو ولده و عشیرته من ان یؤمنو بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم من اکول بے دا خپل وارو خپل تبر والا خپل زور باندی چی دا خوال با نور دے دا خبر با نور دے پا دا بگر ایمان نروڑے چا به ایمان را وړه د په اقربا او رشتہ دارانو په خاندان کې په جمع به راګیر کو به او به تړو په ځیرونه باندې چې د پیغمبر خال لړ نشي مناع للخير او ګور د ایمان مناع ده او منام سیغه د مبالغې ده یا بل سور کینا مناع للخير یو په سبل لن ور کین ولید ابن مغیره چې نا غبم دا شی کو چې کله به د حج ورځ رااله نو په مینا کې به اعلان وکړو چگور سوک انغری کی وور بل نکے روڑے بزور کوم او سب اتو بغن تبے پاک کرو وی چی سوک دا خورینو زما خوال دی رازی او کیم پیلا گولیو دنیا مخلوق بور روانو نوی دا با آغا وقت کی شل زرا دا دیر شیو پا آغا زمانه کی که دور خلق و بمنو نو شل زرا روپے با دا خرشکولی پا دی باندی و که دی پلا بسو غریب و فقیر و مسکین را گی نو مفسرین یو درهم علم چې تنه جوړ کړی غریب مسکین دغه خود نوم خشه او کنه غو د شهرت خبره وا مناع للخير دغه زکات هم نور کی دغه صدقه هم چاله نور کی دغه یو روپې هم چاله نور کی او ډیر منه کون کې د خیر اوس چې د خیر کم شه د خیر دی کاغه مال دی کاغه ایمان دی کاغه یو خبره ده کاغه صدقه ده دغه سره نه لګي مناع للخير بل دغه نه منه کی په خپل خلاصه کې معتدن دا حد نا تجاوز کون کے دے دا حدود نا تجاوز کون کے دے کدا خیدی خبر اشوا نبوت تا پسجدہ پروت تے واللات و منات و عزات پسجدہ پروت تے معتدن دا حد نا تجاوز کون کے دے نو کپا عمل کشی نو میں دغه حال دے معتدن حرام خوری پوڑو بانی حرام خوری زنانا وجنی ظلم و زیادے کی دا گاوانڈیانو سرا پا ہر خبر کی اعتداء دا حد نا و دا پولی نا تجاوز افیم ان گناہگار دے افیمو دا متعدی لازمی گناہ دے یو سڑے پخپل یو گناہ کئی شراب خور دے یا جوارگر دے یا دا سے بل یو گناہ چی داغی بل تتاو نرسی خو ٹول پندے پا دمان دے دے عطلن دیر بد جب دن غلیز بد جب خوزینو بس خو چې خبره را وباسي نو ته به وایې ګنې عتل په خبرو کې ډېر ناکاره سخت بد اخلاق انسان. یو حدیث کې دام راغلی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا يدخل الجنه جواز جعزرا العتل الزنیم. جنت ته وی نشي تلی څوک نو یو پیغمبر وی جواز دا تا بد اخلاقه سړی دی عطل او دا یو مانا دا او دا بل پیغمبر وی آغا سوکو چه دیر جمع کون که دا مال ده بس را طولیه پوڑا دا وسرا دا آغا خیال داره چه بس ما دا طول نسیوارا جمع کری او متکبر ده لا يدخل الجنة جواز الجعزر مستکبر. دری سپتو نشو انتهایی بد اخلاق راج مکون کی او مناع معنام دداغی الجعزرا او بل مستکبر متکبر دی. قرآن د دې بدمش په صفتونو کې نه هم دا ذکر کوي چې عتل ډیر بد اخلاقه دین ډیر بد ژبې دین. مخکې روایت کې تیر شوی چې د الله پاک د داسې سړي سره ډیر بغض او حسد دی چې الفاحش البدی بس بے حیام دی بس پخله کې سم خبره نشته او چې خبره کوي نو کنځي. بعد ذلک زنیم پس د دغنا الحرامی دی زنیم ولد زنا ته وي د اخیری صفت ذکر کو ځکه چې دا کم ناکاره صفتونه په چا کې راشي نو هغه د دېنه خالي نه وي ځکه یې په دا مهر لګو چې بعد ذلک زنیم که ته یې نه پیژنې نو په دقې مشهور دی. زنیم په دې شیلوکو میلوکو کې هغه وي چې د غوږ سره د یو دغه راز وړاندې لکه انسان باندې چې بعضې په دې پوزه باندې یا داسې زخه غوندې غټه هغه چیلې په دغې باندې مشهوري نو دیم په دې خبرو باندې مشهور دی. دعی وتم وی په عربی کې زنیم وتم وی هلکه وي پلار نه دی معلوم عتل بعد ذلک زنیم ځکه چې یو سړی غیبت هم کوي چغلیم کوي ښه خبرې منع کوونکي هم دی څوک جومات ته نه پرېږدي درس ته نه پرېږدي د دین کار ته قسم خور دی سپک دی ذلیله دی رسوا دی منافق دی نو په آخر کې دا خبره پاول کم ده چې بعد ذلک زنیم او د دې علت سره وجه ذکر کوي ان کان ذا مال و بنین زکا چې دا خاون د مال دی او د بچو که داغه خاص سړي په باره کې شي ولید ابن مغیره نو داغه ویلس بچي او ډېر په تکبر سره به ګرځېدو فخر به یې کوو په خپل اولاد باندې او په خپلو بچو باندې ان کان ذا مال و بنین نا غدی تا گوری دنیا ڈانڈ سے برابر دے اذا تتلا علیہ آیاتنا کلا چل وستیشی پا دبانی آیاتنا زمنگا ندور متکبر دے قالا دیوائی اساتیر الاولین دا قصیر دا پخوانو قرآن بانی فتوہ دا دل گولی وا سکا خو مشرو آغا با دی قریشو دیر پاس برگی سر یادو آغا وقت بے تکی یہ خیو پا جرگا کی نو هغه دا ویلو چې اساطیر الاولین هغه دام ویلو ان هذا الا قول البشر دا خو د انسان خبر ان هذا الا سحر یوسر دا خو جادو د پخوانو نقل شوی دی. سنسموه علی الخرطوم د سزا شو الله وی زردا چې مونږ به نخو کو علی الخرطوم په شوند د باندې خرطوم د اتی دی خرطم ته وی سنسموه علی الخرطوم مفسرین وی مقصد د دا دې دار چې نبین امره و نوضحه مونږ ورته خبر اخکاره کو پټه بنې ټولی دنیا ته پته ولګي آیاتونه چې نازل شون هر چا ودا چې غوالي چې د فلانی په باره کې د آیاتونه دي په دکې ګوره داسې پتونې دي تر قیامت تر ورځې به خلق یادې سنسمه علی الخرطوم د دې وجه نه مفسرین څوک دا معنی کوي چې زرد چې مونږه بدله داغو لګو علامه او نخبه لګو د په شون باندې لکه څنګه چې یو سړی په شون باندې یو نخ یو پاغه نخ باندې هغه مشهوري چې بای په پوزه نخه ده په پوزه باندې داغ دی په پوزه باندې زخه ده پلانی ځای باندې خال دی په دې باندې هغه معروف او مشهوري نو د دو الله وی داسې نخبه ولا د ورکم چې ټوله دنیا بر د بیا بد وی نا مرات نه عیب دی هغه بد دی چې په خلکو کې او په هغې سره بیا مشهور شي ان کان ذا مال و بنین د ګوره دا خبره کوله قرآن ته سوي چې اساطیر الاولین د حق خبرې نه او د حق کلام نه خلق اړو چې دا شعر دی دا کهانه ده دا کوډې منتري دی او دا د پخوانو قیسې دی چې دی یې مونږ ته کوي الله وي زه به د لپشون باندې دا ښکېدم دا پته به تا ته ولګي ستا نه وروستو به ستا چې څوره نوسي کړوسي راځي نو په هغې کې به هم ته مشهوري په دې باندې او یات نه اخروی خبره مراد ده سنسمه علی الخرطوم چې په دې خله باندې تا دا خبره کړې وي ورګه چې اوس په دل داغ درکم فلا تطع المكذبین تابعداری مو کوا پیغمبر اده دروغ جنونکو ود دی دوست غنی دی غواڑی لو تدهنو چې تن نرمیو کی فیدهنون نو دیوم نرمیو کی ولا تطع او تابداری مکوا کل حلاف مہین دا ہر یو قسم خوڑن کی دا ہر یو دیر قسم خوڑن کی مہین سپک زلیلا حماز عیب جویا مشائم بنمیم او ډیر ګرځیدون کې په چغلې سره من ناعل للخير او من کون کې خلق لرا د ایمان او د اسلام نا معتدن د حد نه تجاوز کون کې اسیمن ګناګارو عتل بدجبه سخجبه بعد ذلك زنیم پس د دغنا حرامی ولد زنان کان ذا مال و بنین زکا چې دا خاون د مال دی او د بچو اذا تتلا علیه آیاتنا کله چې لوستی شي په د باندې آیاتونه زمونږ قالا نو دی وای اساطیر الاولین دا خو قصې د پخوانو سنسمه علی الخرطوم زردا چې مونږه با دا غلګو د پښون باندې